Facet op dit moment in de mix live van op I Love Techno. Live op I Love Techno in Flanders Expo in Gent. Spacit in the mix. Hij opende de Blue Room met straks als grote namen Miss Kitten en Too Many DJs. Ja, Spacit is iemand met een lang verleden in de techno en iemand die alles afweet van electro en vooral ook van Italo Disco. Heeft recent nog een compilatie met al die oude, obscure Italo Disco uitgebracht. Ook iemand die met breakcore en acid bezig is van alle markten thuis. En hij opent hier de Blue Room. En zoals je net zei, in die Blue Room, dat is een merkwaardige room, want we gaan voor het eerst, denk ik, op I Love Techno rock horen. Er zijn Too Many DJs staan daar. Ja, Too Many DJs wordt duidelijk een groter publiek, een breder publiek aangeboord door de programmatoren hier op I Love Techno met dus straks Too Many DJs en Errol Alkan, bekende festival DJs natuurlijk. Blue Room is hosted by Body to Body met heel veel electro, dus de Hacker komt straks ook nog, maar op dit moment live. Spacit. Spacit.

Room, de Blue Room op I Love Techno. Je hoorde Spacit, maar er zijn natuurlijk nog een pak andere Belgen. Dat is altijd het geval op I Love Techno. Heel veel Belgen, de grote Belgen. Marco Bailey natuurlijk, Red Hat speelt hier. Too Many DJs komen ook uit België, zijn zelfs local DJs hier. En dan is er natuurlijk de Switch Young Talent Area, vol Belgen. T-Quest, nog een bekende Belg. En op dit moment draait er nog een Belg in. Ja, de collega van T-Quest in The Fuse, een van de residents, bekend van de Made in Brussels parties. Maar al een tijdje resident in onze beste technoclub in de hoofdstad Brussel. Psychogene, nu in de Green Room. Psychogene.